Hola, molt bon dia. Estrenem aquest nou mes d'agost, un mes que ens ha de portar almenys aquests primers dies doncs, ambient ja típic d'estiu, assolellat, amb temperatures habituals. Després d'un juliol bastant atípic pel que fa a les temperatures, han estat de mitjana doncs, en alguns observatoris entre 2 i 2 graus i mig inferiors a les que tocaria i les pluges aquí a Lleida almenys han estat més o menys normals. No ha plogut tant com, per exemple, cap a les comarques de Barcelona i de Girona. Remarquem, al Principat d'Andorra, 80 litres per metre quadrat. Aquest juliol, cap a Arcalís, n'han caigut 62 a la Molina, a la cota 1.700, 51 litres a Puigcerdà, 43 a la Seu d'Urgell o poc més de 10 litres per metre quadrat a la ciutat de Lleida. I el temps es marca un dia molt tranquil, molt de sol aquest matí, a la tarda augmentaran els núvols prims, es faran especialment compactes cap a la zona propera a la franja de Ponent, amb temperatures més altes, avui s'estima una màxima de 31 graus a Lleida o 28 a la Seu d'Urgell.